czasem, żeby Radio Teheran nie zrobiło się takie zbyt radioteherańskie, jakby to powiedział Gombrowicz. Rozglądamy się w tej audycji po okolicy, a to po to, żeby chociażby nie popaść w samozadowolenie, żeby nie stracić kontaktu ze światem, żeby jakoś się odnieść, skonfrontować może też to, co w Iranie dzieje się z tym, co dzieje się dookoła. I takie spotkanie w dużej mierze czeka nas dziś w Radiu Teheran. Zaczynamy nasze podróżowanie od Egiptu, konkretnie od Kairu. To nowa płyta Lechwa, taki tytuł nosi, jeśli umiałbym czytać po arabsku. To bym pewnie przeczytał to poprawniej, ale że nie potrafię, to będziemy się dziś nieco męczyć. Mariam Saleh, Maurice Louka i Tamer Abu Ghazaleh to trójka ludzi, którzy dorastali gdzieś w latach 90. na ulicach Kairu. No i od pewnego czasu każdy z nich na własną rękę zmienia obraz muzyczny Bliskiego Wschodu, przede wszystkim chyba właśnie Egiptu. Maurice'a Louka kojarzymy z kilku już projektów muzycznych, które w Radiu Teheran miały szansę zadebiutować. Dziś po raz kolejny bez nazwy, za to za tą płytą stoi po prostu trzech muzyków. Ich trzy nazwiska widnieją na okładce płyty Lechwa. No, nie mam pojęcia, o czym mogą śpiewać. Wydaje mi się, że mogą być to jakieś słowa ważne. Wszak człowiekiem, który te słowa napisał, jest niejaki Mido Zoheir. I to też nie dlatego, że jest Mido Zoheirem. Muszą to być słowa ważne, ale muzycy, którzy tę płytę stworzyli, piszą o nim, że to tak jakby czwarty muzyk, młody, bardzo utalentowany, współczesny poeta. No to może jest wśród nas ktoś, kto po arabsku coś powiedzieć potrafi, posłuchać potrafi, powie, o czym jest na przykład ta następna piosenka z tej samej płyty. I'm gonna make it. rozumny znów. Mariam Saleh, to jej głos słychać. Maurice Louka, człowiek, który odpowiada za rytm i elektronikę, gra na instrumentach perkusyjnych, klei jakieś różne pętle z bitów, gra na klawiszach, no i trzeci muzyk Tamer Abu Ghazaleh, człowiek odpowiedzialny raczej za grę na różnego rodzaju lutniach i instrumentach dętych. Tak prezentuje się to trio, od którego zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie, od Egiptu. No i w tym Egipcie jeszcze chwilę zostaniemy, bo nadarza się okazja, żeby przypomnieć płytę Maurice'a Louka z roku 2014, z którą swego czasu się spotykaliśmy. Oczywiście tylko we fragmentach, a w zasadzie nie oczywiście, no bo dlaczego nie mielibyśmy poznać tej płyty w jakimś szerszym wymiarze. Maurice Louka i jego album, ojej, to znowu po arabsku, Benhai al-Bagbagan. Maurice Louka ze swojej wydanej w 2014 roku płyty solowej. Nie będę usiłował wymawiać ponownie jej arabskiego tytułu. W każdym razie tak właśnie kończy się nasza przygoda z muzyką egipską w Radiu Teheran. Takie to czasy. Tak zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. I z muzyką współczesną oczywiście zostaniemy nieco dłużej. Tak naprawdę miał się teraz pojawić jeszcze jeden egipski zespół sprzed wielu, wielu lat, ale skoro nam tak dobrze idzie z muzyką współczesną, to El Masra inne muszą poczekać na jakąś inną, kolejną okazję, kiedy wybierzemy się nieco dalej z Iranu. Wracam do skromnego tak naprawdę wyboru wykonawców z wytwórni Boomer Nation. Nie dlatego, że ten wybór jest skromny, no ale do skromnego w Radiu Teheran się ograniczymy. Z tym, że jest to muzyk bodaj najbardziej znany i o ile nie jestem sobie w stanie teraz przypomnieć, czy akurat w Radiu Teheran był prezentowany, to pewny mogę być tego, że w innych audycjach trójkowych zdarzyło mi się tego artystę prezentować. El Mahdi Junior pochodzi z północno-zachodniej Algierii, ale za swojej młodości, no, wciąż jest młodym człowiekiem, powiedzmy, kiedy był nastolatkiem, zdążył nasiąknąć muzykami z różnych stron Bliskiego Wschodu. Nie tylko dzięki temu, że jego rodzina z różnych kultur czerpała, z różnych korzeni się wywodzi, ale też dlatego, że jako nastolatek uciekał wraz ze swoją rodziną, czy wyjeżdżał po prostu z Algierii, uciekając przed wojną domową. Ta podróż zawiodła go, jego rodzinę, do Turcji, skąd także jego rodzina się wywodziła, i wiele tych odniesień tureckich w jego muzyce, w jego kolażach muzycznych było słychać od samego początku. El Mahdi Junior przerabiał takie klasyczne popowe piosenki tureckie w swoje własne jakieś utwory. Od niemal samego początku swojej działalności jest związany z wytwórnią Boomarm Nation i to nagranie, które za chwilę usłyszymy, pochodzi z kompilacji, którą można sobie bezpłatnie tak naprawdę, czy też można zaoferować własną cenę, może tak powinienem powiedzieć, i wejść w jej posiadanie na Bandcamp kampie wytwórni Boomer Nation. Amerykańska wytwórnia Boomarm Nation zbiera takie dźwięki od kilku lat. Dla niej nagrywa też od tego roku irański duet, czy też dwóch braci irańskiego pochodzenia, a może jeszcze dokładniej mówiąc urodzonych w Iranie, mieszkających od jakiegoś czasu na stałe w nowojorskim Brooklynie. Duet Saints Abdullah, a spotkanie z muzyką Boomarm Nation, wytwórni Boomarm Nation, pozwala nam przenieść się wreszcie do Iranu, choć nie na długo, od razu uprzedzam. Dziś Tutaj spotkamy się z, no trudno powiedzieć, irańskim odpowiednikiem wytwórni Boomerang Nation, ale także wytwórni, która ma bardzo jasno sprecyzowany przekaz, dość wyrazistych wykonawców. Przed tygodniem otworzyliśmy nowy album artysty, który ukrywa się pod pseudonimem Rez, album Shahrvand. Niezmiennie uważam, że to jedna z bardziej udanych produkcji irańskich w tym roku. I cóż, no nie ma co zwlekać. Jeszcze raz zajrzyjmy na album Shahrvand z tekstami, z rapowaniem Rezy i z produkcją niejakiego Mezraba. جایی رفتم با خودم بودم هر چیزی گفتم با خودم بودم من خودم بودم تک و تنها تا همین الان با خودم موندم من بی شکلم بی فرمم بی صدام من نجوام تو گوش ریشه ها من یه بچم میتونم هرچی بشم ولی هنوزم پی بازی توی کوچه ها آسمون روی بام ابر من با قطره هام حد میزنی وقتی میرسم پایی من کجا من خاکم دوتا پاتم اگر بدوی باهاشون به روی بیشه هام حرفاتو نمیفهمم داری چی میگی چی میگی این بر نزدیکتره یکم تاریکتره ولی خودت که میبینی با آتیش میکشم دیر داغ میکنه دو شنم و ماسم و فشار و صافم و من میخوام برسم زود میکشم خط میسازم سخت همه وسیلن تو راه هدف هزاری هم نام بشه تلف میچینم روی هم برسه سخت من این بالا تو زیر پاها میشی شهر با هم میزنی حرف خط خط راه راه روم روم ماشی سیمان آهن آجر کاشی پیت نم چای آب شیر گازی مصرف مصرف مصرف بازی تقدم با تقلب تقدیم به قاضی تنفس بی هوا منطق فازی تنفس با دست پر برق تیزی آشیر بوی خون بیمه جون خشونت باگیر بورس بانک بیمه کار و پول غریمه از ناد زیر زمینه خرج خرج بد جریمه نداره پشت ست تا میله اگه داره اوز و بچه نیمه استخ تخ قصد استب از پرپاش تو پس زمینه تاج سر دمپایی مراقبت بیشه سرپایی آمبولانسا تو حرکت انسانیت سرپایین آسفالت اترناب بوگلاب سنگ غب آفتاب تو بخار رو غبار بعد مه میتنیم توی هم توی تو بین من و تو فاصله کاشت همینم شد باعث رشد دلم کمیره توی که میلرزونیش جونمو میخوام بدم ارزونیش یه زمانی کوه بود ترسونیست ناخدا توی که میگردونیش کمر و غلام و قمر و همه رو شمال و جنوب و نهال و سمر رو این همه شب تار تا سحر و چشمون خمار پیشم ننه نرو در میشه باز نور میاد تو اون میره بیرون جا میذاره بو میشم بیقرارشو میگم کو هر جایی میره من میرم و سو عطر تن تو بو میکشم روی سطح شهر هر جا میری رد پا تو میبینم حتی تو شهر وقتی کسی پیشت نیست من خودم پیشتم نور داره میره بیا روشن کنیم دوتا شم یک و دو یک و دو یک و دو دوتا شم من و تو من و تو من و تو دوتا شم یک و دو یک و دو یک و دو دوتا شم من و تو من و تو من و تو در میشه باز من میشم دور از لای دستات و بین دو کون رنگم کر وقت برم بعد بر میگردم تو تابم میدی من چرخ میزنم ظاهر شل دارم میرخصم تو باطن خود هرچی دور شدیم ریشه دادم همینم شد باعث رشد قطر کل زمین و ریشه ریشه دوری درید و زیر پای من و زیر پای تو با هم یه سرزمین شد. هی بیا حرف بزنیم، قدم روی این مرز بزنیم، ما همیشه یه چیمون کمه تو اون کس خلط بزنیم. عطر تن تو بو میکشم روی سطح شهر، هر جا میری رد پا تو میبینم حتی تو شهر، وقتی کسی پیشت نیست من خودم پیشتم، نور دارم میره بیا روشن کنیم دوتا شم، یک و دو یک و دو یک و دو دوتا شم، من و تو من و تو من و تو دوتا شم، یک و دو یک و دو یک و دو دوتا شم، من و تو من و تو من و تو. Jesteśmy w Iranie, w którym dziś wesoło być oczywiście nie może. Ciągle jeszcze czekamy i będziemy czekać na doniesienia, uściślenia. Co tak naprawdę się wydarzyło, to już wiadomo, bo bez wielkiego trzęsienia ziemi w Iranie nie może się obyć co mniej więcej 3 lata. Mniej więcej chyba tyle czasu upłynęło od trzęsienia ziemi w irańskim Azerbejdżanie. Dziś, czy raczej wczoraj, ziemia zatrzęsła się w Kurdystanie, no ale to trzęsienie było odczuwalne daleko, daleko od epicentrum. Najbliższe mi osoby gdzieś mieszkają, powiedzmy, 300 kilometrów od miejsca, gdzie ta ziemia się zatrzęsła. Co ciekawe, to te napięcia w ziemi chyba nie rozchodzą się tak do końca równomiernie, bo jak się okazuje, mocniej było odczuwalne w miejscu dalej położonym od tego epicentrum trzęsienia ziemi. No, nikomu nic się nie stało, ale to nie są właściwe słowa, bo oczywiście na liczbę ofiar w irańskim i irackim Kurdystanie będziemy jeszcze pewnie nieco czekać. A wracając do muzyki, do wytwórni Divar, do tego przedsięwzięcia niezależnego oczywiście, powołanego do życia przez młodych, powiedzmy 20-letnich chłopaków 10 lat temu. Dziś przyniosłem jeszcze jeden album z tej wytwórni. Kiedyś pamiętam, że spotykaliśmy się z muzyką Bahrama, ale to już było lata temu. Dziś mam ze sobą album Alego Soreny, człowieka, który należy do, no powiedzmy, takiego drugiego pokolenia muzyków związanych z wytwórnią Divar, który dołączył do tego składu, do tego kolektywu muzycznego kilka lat temu. Ma na swoim koncie już w tym momencie 4 płyty. Ja sięgam po album przedostatni, wydany w roku ubiegłym. Album wyprodukowany do spółki przez Mezraba, którego produkcję słyszeliśmy przed chwilą u Rezy, i też przez Ehsana Ziye, człowieka, który ukrywa się za parawanem utworzonym z nazwy Atur. I to jest też jeden z tych muzyków obok Rezy, obok Mezraba, który zakładał, powoływał do życia Divar kilka ładnych już lat temu. Do dziś produkuje albumy wykonawców, którzy dla tej wytwórni nagrywają, między innymi właśnie Alego Soreny. Proszę posłuchać. از طرف راه ندیده ها، سرزمینی به اسم کشف، توان پذیرش یه صدا حتی مخالف عقیده ها. از طرف شکاف لایه ها، اوج حضورم توی عمق عبورت، تو لمس پدیده هاست، از طرف کفه برابر تا میون خنده ها نمیری، از طرف لبی پار خط گون تا گوشاتو از رو صدا نگیری، از سمت جرأت حمل قامت بیدار شبونه امانت، از سمت چیزی به اسم حقیقت آخرین دیوار بی زمانت. من اون فصل سردم وقت تعویز لباساته، قیچی باغ بونم زمانی که وقت هرس تبرگاته، از طرف نیمه های خالی نقشه فرداهای خیالی، از طرف درخت های بیبرگ پایان محض نونهالی، از طرف جنون با رضایت شروع بیماری تا سرایت، زخم شکنجه ای بسم دنیا از سمت تجربه تا روایت، واسه تو دل سرد باد دور گرد، منو قبولم کن این منم مرگ، منم آخرین ثانیه، آخرین حرم گلویی که باقیه، توی آخرین حس پایان وزن، منم آخرین قافیه، رفتی میون دفتر خط کشی نفسگیر بود، نظم و زیر و رو کردی، روندن تو حاشیه کوچیک شد خونت، اما جهانت نه، یه زندگی دوباره است، اون شعری که ازت باقیه، کردی به قد دستات پنجه هاتو تو خاک، جوون از مشتت ریخت وقتی دستاتو وا کردم تو خاک، حاصل خیز نبودنت که جای رشد بود، جشن آبیاری بودنت و خاطره هات به پا کردن، کشیدی دست از زنجیر این اعتیاد، له کردی انزواهای پاکیت، بلند من رو صدا کردن، هرچی از حقیقت دیدی صمیمی تر شدی با من، تا صفحه بودنت رو با دستام تا کردم، منم آخرین لحظه ای که تو قامتی، منم آخرین رنگی که رو شهامتی، آغاز تا حالت رو تو پایانت انشا کردم، زنجیر تو وا کردی دستامو به روت وا کردم، حقیقت شکست بود خم شدن تو زندگی، در زندان ندیدن رو روی دیدنت وا کردن، پای برگه حقیقت رو که شکست بود و بس، با دست پر از بوی پارگی زنجیرت امضا کردم. زیر زنجیر دیو سیاه، زیر نفسای سین سیاه، هنوز آدرس پریامیده، کند از مرز زمان مثل صدف رو عرض جهان، خشکی زده گوشاتو به چسبون به صدای دریا میده، این منم یه تن روی خست زیر خستگی هیاهوی کویر، این منم یه خسته ریل، این منم یه واگن سیر، گذشته از ایستگاه آتش تشنه حتی کنار دریا، این منم بی باور به آب، این منم، این منم، دست زیر تن ترکه پتیاره ها، تاول کف پام با پای پیاده لای پا، آی به رهن متوهم کفش، این منم، نقش زیر تن شهر تیخ تای توف گندکی دهن صدا، ناخونه کشیده شده ی خنده زایده زادگاه ظاهره ها، این منم، درد باورم پار قلب نفس تلک شدم زیر خطر درد دره ها، این منم، نه بر دره ها، از جنگ زمین بریده یه پای روحم و مین جویده، این منم، دفتر پر از خطر خاطرات خطای روی تنم پاک نمیشن، نیم صفحه سفیدی رو جازن خاطر مداد و میتراشی صفحه شکستگی متازن، محکم گفت پرم شکست نوک مدادش رو تنم شکست، شاعرم کرد شعر شد هر کلمه که روی تنم نشست، خطای روی تنم پاک نمیشن، نیم صفحه سفیدی رو جازن خاطر مداد و میتراشی صفحه شکستگی متازن، محکم گو پرم شکست نکم دادش رو تنم شکست شاعرم کرد شعر شد هر کلمه که روی تنم نشست از آب گذشتم بوی ماهی مرده میدم از کلمه های مرده گذشتم بوی سوگه جمله میدم تو که چشمات بازه واسه دیدن من نگام کن بو عقده میدم من میونه دوده میونه گلوم عمری بوی صرفه میدم از این همه پاسخ گذشتم بوی اون که میپرسه میدم خوب نگام کن من یه صدا بیرون زده از شهر سکون شهر خستگی پنجه پا من یه قلب بیرون از بدن بوی سینه های جر خورده میدم من اون توفان خست بوی برگای دل مرده میدم ایستادن مرگ منه بوی رفتن توی جمله میدم این منم نگار تو زخمی مداد تو توی همه آبای دنیا دنبال کشتی نگاه تو گفتی نگار این توی باد این منم توفان صدای تو دنبال رهاییم تو نرفته های تو چرا رفتی چرا من بیقرارم به سر سودای آغوش تو دارم نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست ندیدی جانم غم ناشکیباست چرا رفتی چرا من بیقرارم به سر سودای آغوش تو دارم چه عمری یار من بود امیدت گرچه در پندار من بود بیا اون شب شرابی دیگرم ده زمینای حقیقت ساغرم ده چرا رفتی چرا من بیقرارم به سر سودای آغوش تو دارم چرا رفتی چرا من بیقرارم به سر سودای تو داره نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست ندیدی جانم از غم ناشکیباست چرا رفتی چرا من بیقرارم به سر سودای آغوش تو داره دیوانه را دیوانه تر کن مرا از هر دال بی خبر کن، دل دیوانه را دیوانه تر کن، مرا از هر دال بی خبر کن، بی خبر کن. بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمین آقای حقیقت ساغرم ده، زمین آقای حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی چرا Aydin Agdashlu, bodaj najbardziej znany z żyjących irańskich malarzy, powiedział niedawno, zapytany o to, co sądzi o tym nowym podejściu do muzyki klasycznej Homayuna Szajariana. Powiedział, że taki artysta jest i wprowadza niesamowite zmiany, jeśli chodzi o irańską tradycję w kwestii muzyki, ale dzięki temu przyciąga uwagę ludzi. Ta muzyka tak naprawdę by w tym momencie wymierała, gdyby nie to nowe podejście Homayuna Szajariana. Więc cóż w tym złego tak naprawdę, jeśli dzięki temu ta muzyka tak naprawdę w ogóle z grubsza oczywiście w tym momencie istnieje. bartosz.gilmo@polskieradio.pl to adres jak najbardziej aktualny. Tu Nikifor pozdrawia mimo smutnej sytuacji w Persji. Łukasz też zdążył napisać jeszcze w trakcie tego utworu, który właśnie przed chwilą wybrzmiał. Jakże to miło usłyszeć dawno niesłyszany piękny utwór Szajariana z poruszającym teledyskiem. Jakby tego było mało, czy to ten teledysk, kiedy różne osoby zakładają słuchawki na uszy i można odnieść wrażenie, że słuchają właśnie tego właśnie utworu. Myślę, że to o ten ruchomy obrazek może chodzić, faktycznie piękny i wzruszający. A Homayun Szajarian z płyty Nie jestem ani aniołem, ani szatanem, tej faktycznie chyba przełomowej też płyty dla jego kariery, wydanej w roku 2014, nagranej z Tahmuresem Purnazerim, pojawia się dziś nieprzypadkowo, ponieważ już wkrótce, niech tylko spojrzę, 11, 12, 15 i 16 Azara, czyli mówiąc po naszemu, 2, 3, 6 i 7 to nowe daty grudnia, Homayun Szajarian wraz z braćmi Purnazerimi, czyli Tahmuresem i Sohrabem, wystąpi w Talare Bozork Wezarate Keshwar, czyli w sali Wielkiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Oj, wielka to sala naprawdę. Bilety, jak patrzyłem, dziś jeszcze są, ale znikają naprawdę w oczach. Można obserwować, jak zmniejszają się liczby przy kolejnych rzędach, kolejnych sektorach. Najtańsze bilety gdzieś z tyłu na balkonie, na pierwszym piętrze, już za 25 zł można nabyć. To miły gest, że można za naprawdę niewielkie pieniądze taki koncert zobaczyć. No a najdroższe miejsca gdzieś w pierwszych rzędach na wprost sceny kosztują złotych 200. Myślę, że warto się wybrać. Myślę, że sam bardzo chętnie bym się wybrał, gdyby Gdyby nie, łatwiej było tak naprawdę chyba przesunąć lot o 2 godziny do przodu, niż odmówić udziału w przyjęciu powitalnym na własną cześć w Teheranie. No trudno, może ktoś opowie, jak było. Wiem, że są tacy, którzy na ten koncert się wybierają, a są w Polsce i do tego czasu do Iranu zdążą dojechać. Skoro za nami Homayun Shajarian z Tahmuresem Pornazerim z płyty z roku 2014, Nie jestem ani aniołem, ani szatanem, to był piękny wiersz Simin Behbahani, zmarłej przed kilkoma laty poetki, o której wielu myślało w kontekście Nagrody Nobla. To spotkajmy się jeszcze może w nieco dłuższym fragmencie, ale pięknym, z fragmentem płyty Khodavandane Asrar, czyli Bogowie Tajemnicy. To album nagrany z Sohrabem Purnazerim przez Homayuna Shajariana.